Skompromitowany rząd lekceważy prawo i obywateli, grzmi Prawo i Sprawiedliwość, a koalicja odpowiada: PiS posługuje się demagogią, półprawdą i kłamstwami. W Sejmie rośnie temperatura po starciu na argumenty prezesa Jarosława Kaczyńskiego z premierem Donaldem Tuskiem w związku z wnioskiem o wotum nieufności dla jego gabinetu. Przy Wiejskiej Łukasz Walewski. Jak na tę potyczkę zareagowały inne kluby? Solidarna Polska z ponadgodzinnego wystąpienia prezesa Kaczyńskiego jest zadowolona. Zupełnie inaczej odbiera je szef Ludowców i wicepremier Janusz Piechociński, którego oburza, że prezes, wypowiadając się o słabym stanie gospodarki, nie tylko manipuluje danymi, ale nie zna podstaw ekonomii. Jednym zdaniem, z taką łatwością, myjąc złotego ze złotówką i deficyt z długiem publicznym, można naprawdę pokazać społeczeństwu, że nie dorośliśmy do tego, aby być premierami, czy ministrami, czy posłami. Również lewica jest zadziwiona demagogią prezesa. Cezary Olejniczak z SLD, odnosząc się do zarzutu, że rząd zaniedbuje polską wieś, staje po stronie koalicji. Polska wieś się rozwinęła tak naprawdę. Są pewne dysproporcje w niektórych obszarach, ale po to jest program rozwoju obszarów wiejskich i po to są komisje rolnictwa i rozwoju wsi i inne komisje, żeby próbować to zasypywać. Tutaj pan prezes się po prostu pomylił. A za chwilę czeka nas ciąg dalszy pojedynków na linii PiS i PO-PSL, bo kolejny punkt posiedzenia to wniosek o wotum nieufności dla szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. To był z Sejmu Łukasz Walewski. Ja jeszcze dodam, że Prawo i Sprawiedliwość poprosiło o przerwę w obradach na wysłuchanie wystąpienia swojego kandydata na technicznego premiera, profesor Piotr Gliński przemawia w jednej z sejmowych sal. O tym, co mówi, w serwisie za godzinę. Tym razem nie ma uniewinnienia. Czterej policjanci z Poznania oskarżeni o udział w strzelaninie 10 lat temu zostali skazani na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3, bo według sądu, używając broni, przekroczyli swoje uprawnienia. Chodzi o wydarzenia, do których doszło w Poznaniu w 2004 roku. Policjanci byli przekonani, że w samochodzie, który próbowali zatrzymać, był poszukiwany przez nich przestępca. Oddali 39 strzałów. Zginął 19-letni chłopak, a jego rówieśnik Dawid Lidz został ciężko ranny w kręgosłup i jest inwalidą. To był trzeci wyrok w tej sprawie. Wcześniej sądy dwukrotnie policjantów uniewinniały. Legendarny Pele pociesza brazylijskich kibiców. Wygramy za 4 lata, napisał na Twitterze po pogromie Canarinhos. W Niemczech po wygranej Niemców 7-1 mówi się o historycznym wieczorze w Belo Horizonte. I o tym z Berlina Wojciech Szymański. Wczorajszy mecz z Brazylią stanie się historycznym punktem odniesienia dla całych generacji. Tym, czym dla wcześniej urodzonych było lądowanie na Księżycu. Czytamy na stronach internetowych dziennika Süddeutsche Zeitung. To było niewyobrażalne, niepojęte, dodaje dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, pisząc o cudzie w Belo Horizonte. Gazeta dodaje, że w historii niemieckiego futbolu nie było jeszcze takiego triumfu. O szaleństwie i anomalii w piłkarskiej historii czytamy na stronach internetowych Die Welt. Dziennik Bild pisze z kolei o zwycięstwie, które przejdzie do wieczności. Gazeta nazywa też piłkarskim bogiem Mirosława Klose, który po wczorajszym trafieniu stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata z dorobkiem 16 goli. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie tylko na północnym wschodzie, poza tym sporo słońca, ale na zmianę z chmurami, które przyniosą ulewy i burze. Od 22 stopni na Dolnym Śląsku do 27 nad morzem i 29 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. This is our first time here. We heard about you guys from other countries. They said you were wild. Come on. Festiwal Open Air 2014. Decydujące starcie. Jak było? Co zapamiętamy? O tym chcę opowiedzieć w tym tygodniu w programie alternatywnym. A na deser retransmisja koncertu duetu The Black Keys prosto z głównej sceny festiwalu Open Air. Czadowy amerykański duet podczas pierwszego występu w Polsce. Zapraszam już dziś po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Jako dietetyczka, jaką kuchnię pani poleca? Kolorową. Polecam wszystkim kuchnię w kolorach lata. W Biedronce akcja Kuchnia w kolorach lata. Wybór praktycznych i estetycznych naczyń i akcesoriów kuchennych. Na przykład patelnia z nieprzywieralną powłoką w różnych żywych kolorach. Tylko 24,99. Albo blender ręczny 3 w jednym do miksowania, rozdrabniania i ubijania. Jedynie 59 zł za zestaw. Tylko do 20 lipca. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, witamy. Kto dziś będzie naszym gościem, to próbowali odgadnąć Grzegorz Hoffman i Michał Margański. Jak patrzę po artystach, którzy tutaj zostali zaproponowani przez bohatera audycji, to raczej skłaniałbym się do opinii, że to jest kobieta. Helena Majdaniec, Karin Stanek, Halina Frąckowiak, Grażyna Łobaszewska, Baim, Manam, Zdzisława Sośnicka, Hej i Maja Kleszcz. No ewidentnie jest to wielbiciel polskiej piosenki. Jeżeli na 12 propozycji jest 12 polskich utworów, to to jest sprawa jednoznaczna. Przywiązanie do języka ojczystego. To jest muzyka śpiewana przez kobiety. Tak więc zakładam, że o kobietę też tutaj chodzi, która ma minimum 40 lat. Ma skłonność do refleksji. Czasem być może nawet do melancholii. Lubi piosenki liryczne, ale to też nie znaczy wcale, że jest osobą bez poczucia humoru. To jest osoba, która patrzy w przeszłość. Nie mogę tutaj powiedzieć jednego nazwiska, bo do końca nie wiem, ale myślę sobie, że tak, że to mogłaby być Katarzyna Kłosińska, Ela Korczyńska, Grażyna Mędrzycka, Beata Michniewicz, Ewa Dudzińska, Wel Dudzia. Ale kto tak naprawdę ułożył tę listę, nie wiem. To może być Ewa Dudzińska. Natomiast jeśli się mylę, i to nie jest kobieta. Widzę tu potencjalnych dwóch kandydatów. Jerzego Sosnowskiego albo Dariusza Bugalskiego. A kto jest w naszym studiu? Dzień dobry. Dzień dobry, no nie kobieta. Ale po 40. Tak, tak, zgadza się. Poza tym się wszystko zgadza. Skłonność do melancholii, patrzenie w przeszłość, miłość dla polszczyzny i tak dalej. Jerzy Sosnowski się kłania. Dzień dobry. Witamy. Twój wybór faktycznie był troszkę szokujący, bo ja spodziewałem się, że przyniesiesz znacznie więcej utworów big beatowych. No, big beatu jest tutaj trochę, natomiast pomyślałem sobie, rzeczywiście ograniczyłem się świadomie do muzyki polskiej i do głosów kobiecych, bo w pierwszej chwili, jak usłyszałem, że mam zaszczyt być tym gościem twoim, no to właściwie wpadłem w panikę, no bo strasznie dużo rozmaitych rzeczy można by przynieść. Mhm. Więc to był taki z zimną krwią wymyślony wybór. Natomiast pomyślałem sobie też, żeby wykorzystać okazję, że skoro w wehikule przypominamy, mówiąc o czasach, w których powstawał polski rock and roll, puszczamy muzykę z lat 60-tych, 70-tych, to żeby tak przy okazji zobaczyć, co było dalej, bo dalej było też fajnie. Ja czasem się śmieję, jak miałem twoich gości w studiu, bo okazuje się, że niby zajmujesz się muzyką z czasów, których ja nie powinienem zbyt dobrze pamiętać z własnej młodości, to ja tych gości wszystkich osobiście znam często. No nie, no bo ty też rozumiem, no znacznie lepiej w ogóle znasz środowisko, jak to się mówi. Ja na ogół tych ludzi spotykam po raz pierwszy i to zresztą nieraz bywa bardzo emocjonujące doświadczenie, że ludzie, których rzeczywiście muzyki słuchałem naprawdę dzieckiem będąc i to od maleńkości zupełnie, no że są, że można im uścisnąć dłoń, że można zobaczyć, jacy są no, w jakiejś mierze prywatnie no, w studiu. Teraz będzie pierwszy utwór, zdecydowanie najstarszy z tych wszystkich twoich. Tak, to będzie najstarszy i to taki, to rzeczywiście nawet przed moim urodzeniem jeszcze. Ale ja pamiętam, że w dzieciństwie ta piosenka zwracała moją uwagę. Po pierwsze dlatego, że ona wyraźnie nawiązuje do takich klimatów kabaretów muzyczno-literackich przedwojennych. Tam naśladuje trochę, powiedzmy, Henryka Warsa czy Leona Buruńskiego, tego od Trzech Listów Wiery Gran. Ale piosenka była przebojem w roku 1959 i zwracała, wiesz, moją uwagę zawsze, jak byłem dzieckiem, taką jakąś dziwną melodyką. Ja nie umiałem tego nigdy nazwać, do dzisiaj nie umiem, ale ona była wyraźnie inna niż inne piosenki, które słuchali moi rodzice. I dlatego potem właściwie bardziej się roześmiałem niż zdziwiłem, kiedy dowiedziałem się, że pod pseudonimem napisał tę kompozycję Witold Lutosławski. W związku z tym osobliwość muzyczna tej piosenki to akurat prawda. Wydaje się w tym momencie już trochę bardziej zrozumiała. A słowa Zbigniew Kaszkur i Zbigniew Zapert to była taka para tekściarzy, którzy obsługiwali Marię Kotepską, Mieczysława Foga. A tutaj Rena Rolska i Nie oczekuję dziś nikogo. W rozgwarze kawiarnianym w przyćmionym świetle lamp znów siedzę zasłuchana w melodię bliską nam. Codziennie zmierzchu pora tu do mnie wiodła cię i było tak do wczoraj, a dziś wiem, że nie oczekuję dziś nikogo. Dzień dobry już nie powiesz mi, jednak powstrzymać się nie mogę, by nie spoglądać w stronę drzwi. I każdy przykrym jest natrętem, kto chce twe miejsce zająć dziś. Każdemu mówię, że zajęte, jakbyś za chwilę miał tu przyjść. Ja dobrze wiem, że dłonie me już nie odczują rąk tych drżenia, lecz każdy zmierzch tu znajdzie mnie, tu wyraźnie. Nie oczekuję dziś nikogo i nic nie zmienią przyszłe dni, lecz nie przychodzić tu nie mogę, gdzie wszystko cię przybliża mi. Nie oczekuję dziś nikogo i nic nie zmienią przyszłe dni, lecz nie przychodzić tu nie mogę, gdzie wszystko cię przybliża. Ustaliliśmy przed momentem, że ani Jerzego, ani mnie nie było na świecie, gdy ten utwór powstawał. Rena Rolska nie oczekuje dziś nikogo. No właśnie, prehistoryczne nagranie. No tak, tak, dla nas prehistoryczne rzeczywiście, ale już przeskakujemy do Big Beatu, który też jest, powinien być właściwie prehistoryczny, tak samo dla mnie jak dla ciebie, tylko ja należę do szczęśliwców, którzy mają siostry, a dokładnie rzecz biorąc troszeczkę starsze siostry. No ja mam 3 siostry starsze. A, no widzisz, ale moja siostra sprawiła, że ja no, w kołysce będąc już słyszałem Kasię Sobczyk, czerwono-czarnych skaldów, czy czerwone gitary przede wszystkim. I chyba stąd się wzięła taka moja... No taka skłonność do tej muzyki z lat 60., więc kiedy parę lat temu Suchar zadzwonił do klubu Trójki, który prowadziłem po śmierci Kasi Sobczyk właśnie, że jest za mało, a właściwie w ogóle nie ma Big Beatu na antenie Trójki, to tutaj uszy postawiłem jak pies myśliwski, że że wobec tego warto by poszperać w tych nagraniach. No i właśnie, no, Kasia Sobczyk była z takich trzech księżniczek rock'n'rolla mi wtedy najbliższa, bo była taka najbardziej dziecinna tak naprawdę, ale Helenę Majdaniec, która teraz będzie, doceniłem w 80 roku, jak się pojawił Manam i wszyscyśmy się zachwycali i zadziwiali takim dziwacznym frazowaniem w śpiewie Kory. A ja znalazłem w archiwach rodzinnych singiel Heleny Majdaniec, która śpiewała One Way Ticket Nila Sedaki. I nagle uświadomiłem sobie, że Kora po prostu nawiązuje do tej maniery śpiewu. Teraz nie będzie akurat One Way Ticket, tylko piosenka skomponowana przez Andrzeja Korzyńskiego. To też ładna historia, bo to w końcu dzisiaj kompozytor filmowy od Akademii Pana Kleksa po Człowieka z Żelaza i Człowieka z Marmuru. A on miał taki epizod, że komponował piosenki, no głównie Piotra Szczepanika, te wszystkie duszości pacylne, nie? Ale też właśnie taki twist. I to też, wiesz, jak się zaczyna życie, to ma się wrażenie, że pewne rzeczy są oczywiste i już pewnie były od dawna. A twist to był naprawdę moment, twist się pojawił w Polsce dokładnie w tym roku, w którym ja się urodziłem i to za sprawą zespołu Niebiesko-Czarni. No i Majdaniec była królową twista wtedy. Ciekawe jakby było, gdybyśmy dzisiaj przynieśli te wszystkie utwory na pocztówkach dźwiękowych. O, to fantastyczne, tylko głównie słychać morza szum, trzaski. W takim razie w wersji oczyszczonej elektronicznie. Coś było w tym z tych śpiewów współczesnych, zapożyczonych troszkę. Tak, naprawdę. Zresztą kariera Majdaniec się urwała w Polsce w takich dość dramatycznych okolicznościach. Ona pewnie jeszcze by sporo ciekawych rzeczy mogła nagrać. Choć niekoniecznie, bo na przykład Stanek w pewnej chwili straciła dobrych kompozytorów jakoś i chyba ta piosenka, która teraz chciałbym, żeby zabrzmiała, to był bodaj jeden z jej ostatnich takich ogromnych przebojów. Ale ktoś mi mówił, że potem zespoły punkowe się wzięły za tę piosenkę, za Czekoladowy Krem. Co wydaje mi się intrygujące. To jest muzyka Poznakowskiego. Słowa napisała, nawiasem mówiąc, Alina Krzewska, to była koleżanka Kasi Sobczyk, która z nią śpiewała w duecie, zanim Kasia Sobczyk dołączyła do Czerwono-Czarnych. No i tam podobno słychać te słynne organy, które zostały uświęcone rok po nagraniu Czekoladowego Kremu przez Rolling Stonesów, bo tam im się na występie w Warszawie spaliły organy i Poznakowski pożyczył swoje Brianowi Jonesowi. To teraz można by je sprzedać na aukcji za jakieś bardzo grube pieniądze. A, z całą pewnością. Przypomnę, że mogą Państwo dzwonić i pytania do Jerzego Sosnowskiego wyzadawać osobiście. 22,7 trójek. Z kolei pan Darek z Poznania napisał, że brakuje mu fragmentu ścieżki dźwiękowej z filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa i Petera Gabriela. No tak, to przyznam, że jak właśnie w pierwszej przymiarce, zanim nie uświadomiłem sobie, że muszę zrobić jakiś porządek i narzucić sobie te kryteria, więc muzyka polska i głosy kobiece, to w tej najwcześniejszej wersji tego, co bym przyniósł, to oczywiście Ostatnie kuszenie Chrystusa. Dokładnie rzecz biorąc, płyta Passion Petera Gabriela by była, z całą pewnością. Czyli trzymamy się jednak wersji listy polskiej. wołaj mnie na żaden film. Przyjechał cyrk, licho z nim. Od dzisiaj mam kopi swe. No już wiesz, czekoladowy krem dla ciebie chcę. Wyłącznie żyć nie mogę, więc kawy pić. No przestań już złościć się i zamów mi czekoladowy krem. Rób co chcesz, mów co chcesz. Ja od dziś zmieniam się. Nie bądź zły, przecież wiesz, że ciebie kocham i czekoladowy krem. Nie wołaj mnie na żaden film. Przyjechał cyrk, licho z nim. Od dzisiaj mam hobby swe. No już wiesz, czekoladowy krem. Czekoladowy krem. Nie wołaj mnie, nie wołaj mnie na żaden film, na żaden film. Przyjechał cyrk, przyjechał cyrk. Licho z nim, licho z nim. Od dzisiaj mam hobby swe. No już wiesz, czekoladowy krem. Czekoladowy krem. Karin Stanek. Teraz zmienimy całkowicie epokę właściwie, bo to już będzie inna epoka muzycznie. Tak, tak, to będzie zupełnie inna epoka i muzycznie, i tekstowo. No i też w moim życiu, no bo ja przestaję być szklabem chodzącym pod stołem, który słucha przypadkiem w gruncie rzeczy muzyki. Rok 83 czy drugi. Ja już jestem na studiach i wtedy też już pojawił się taki pomysł, żeby teksty jednak mówiły o czymś poważnym, a jednocześnie po 80 roku trochę zelżała cenzura i pojawił się taki pomysł, żeby piosenki rejestrowały to, czego się w zasadzie oficjalnie nie mówiło, taki klimat społeczeństwa dość sfrustrowanego w gruncie rzeczy. No i tutaj Bogdan Olewicz, moim zdaniem, to jest tekst, który należy właściwie na Wydziale Historii studiować jako taki genialny, moim zdaniem, zapis klimatu życia prywatnego na początku lat 80. z takimi lękami, jednocześnie z taką emigracją wewnętrzną, tak naprawdę. Wspaniale to jest zrobione. Muzyka Marka Stefankiewicza i ktoś mi mówił, nie jestem pewien, czy to dotyczyło tej piosenki, ale chyba tak, że tam jest jeszcze taki bajer technologiczny podobno, żeby perkusja odpowiednio ostro brzmiała, podobno została nagrana troszkę wolniej niż normalnie i potem przyspieszona. To stąd, to są mikroskopijne różnice, ale one podobno dają taki drive bardzo ostry w tej, w sumie melancholijnej piosence. Ale pamiętajmy, że Krystyna Prońko ma już za sobą w tym momencie Kolędę Nockę, czyli bardzo silne teksty i bardzo silny historyczny opis naszej sytuacji polskiej. Także ta płyta była takim momentem, kiedy wydaje mi się, by Krystyna Prońko wspięła się na wyżyny właściwie i tekstowe, i muzyczne, i wykonawcze, bo to był najważniejszy album w jej karierze. Tak, zresztą muszę powiedzieć, że Krystyna Prońko to taka wokalistka, o której można powiedzieć wielkimi literami. Ona umie śpiewać. Nie ma wątpliwości, że to jest majster, mistrzyni, jeśli chodzi o możliwości wokalne, i tutaj rzeczywiście świetnie to pokazuje. I miała naprawdę w tym momencie całą serię nieprawdopodobnych piosenek. I jedna z nich to właśnie Jesteś lekiem na całe zło. Thank you.

nie dotarłem do nagrań koncertowych Czerwonych Gitar, bo oni naprawdę łoili nieprawdopodobnie zupełnie na koncertach, tylko na płytach byli tacy grzeczni. No, byłbyś w stanie zaśpiewać Odbych Szczura? Tak jak Korata zrobiła? Nie, dykcyjnie bym sobie nie poradził, pomijając już kwestię. Także nawet bym chyba nie wyrecytował w tym tempie tego. No właśnie, a tutaj nagle takie łagodne rzeczy. Jednocześnie to taka śmieszna rzecz, którą myślę, że też dzisiaj warto wspomnieć z uśmiechem. Mianowicie strasznie człowiek liczył na to, że artyści mówią do niego przez reżimowe media, no w końcu także Trójkę wtedy, w sposób zawoalowany, takim ezopowym językiem, że mrugają do niego ciągle i to jak dzisiaj myślę, to takie aż szaleństwo w odczytywaniu treści niecenzuralnych w zupełnie normalnych słowach dotknęło także tej piosenki, bo w pewnej chwili tam padają słowa lato jest jednak zbyt krótkie i pamiętam, że w całym moim środowisku myśmy byli absolutnie przekonani, że chodzi o sierpień, że chodzi o sierpień 80 roku, a nie o to, że po prostu lato jest zbyt krótkie, bo byłoby miło. Miło jest, tak jest ciepło. Ale zanim piosenka, to jeszcze mamy telefon. Bardzo mi się podoba dzisiejszy wybór piosenek i te piosenki są bardzo ładnie śpiewane po polsku, wyraźnie, muzyka nie zagłusza. Ja jestem zakochana w polskiej muzyce z tamtych lat. Piękne piosenki dzisiaj są wybrane. 2027 Trójek to nasz numer telefonu. No, komentarz proszę. No, bardzo się cieszę, zwłaszcza, że to zabawne jest, ponieważ to pamiętam, jak zacząłem prowadzić trójkowy wehikuł czasu i moja mama słucha tego trójkowego wehikułu i też chwali, że to są właśnie, że tak ładnie śpiewają, wyraźnie i tak dalej. A ja przecież pamiętam z tych czasów późnego dzieciństwa i wczesnej młodości gremialne narzekanie, że to jest brzydko po polsku i niewyraźnie. No okazuje się, że po prostu po latach coś się zmieniło, no wszystko się cukruje. Przyzwyczailiśmy się po prostu. A teraz co, miłość jest jak opium. Tak jest. Jednak zbyt krótkie. Miłości potrzebny jest ogień. Ciągle przemawiam. Miłość jest jak kopium manam. No i tam jeszcze trzeba dodać, że tam na fortepianie cuda wyprawia Janusz Grzywacz. Wtedy wypożyczony z laboratorium właściwie do Manamu. Ale cała płyta Nocny Patrol to była płyta, która troszkę szokowała, bo to była zupełnie inna płyta w Manamu niż te dwie pierwsze płyty. Nagrana już przy udziale producenta stamtąd, nie stąd. W związku z tym to wszystko brzmiało zupełnie inaczej. Ja pamiętam te pierwsze przymiarki, kiedy pierwsze utwory docierały do radia z tego albumu, to nie wszyscy byli zachwyceni. To nie do końca brzmiało tak, jak powinno brzmieć. To dopiero po jakichś kolejnych próbach czyszczenia i ugładzania udało się ten Manam okiełznać, że ta płyta do dziś przez wiele osób uznawana jest za najlepszą płytę Manamu w ogóle. Znaczy, ja pamiętam, że słyszałem w radiu na przykład jeden z utworów, już nie pamiętam, który to był, gdzie nagle się wśród instrumentów pojawił akordeon. To jednak no, akordeon wtedy, nie wiem czy teraz, ale wtedy to miał jednak taki jeszcze posmak takiego instrumentu, no, którego się nie słucha, takiego obciechowego. To był kaloryfer wtedy. ale ja pamiętam, że wtedy słuchało się tego ze zdziwieniem. Wiesz, ja zawsze jak, i to nie tylko do muzyki dotyczy, jak jakieś dzieło mnie dziwi, to uważam, że zdziwienie to już jest dobrze. Jak ja jestem zdziwiony, to oznacza, że czegoś podobnego w życiu nie słyszałem i to jest fajnie wtedy już. Na akordeonie też uczyłem się grać. Zazdroszczę. Ale bez większych sukcesów. Ze 3 lata mi zeszło, zanim stwierdziłem, że chyba to nie jest mój ulubiony instrument. Wybór kolejny, już właściwie kompletnie współczesny. Znaczy nie, przepraszam, teraz miał być, przeskoczyłem troszeczkę, utwór... To z tego, prawie z tego Sośnicka, samego roku, tak? Sośnicka, właśnie. Zdzisława Sośnicka, która to jest intrygujące. Ja sobie niedawno uświadomiłem, że jej kariera układała się bliźniaczo do kariery Jantar, przerwanej w przypadku Anny Jantar katastrofą. Znaczy, początki Big Beatowe, o czym się często, jak się mówi, nazwisko Zdzisława Sośnicka, to się nie pamięta, zespołem Trump. Potem taka dekada muzyki festiwalowej, no nie w klimacie trójki, tak to grzecznie nazwijmy. I obydwie artystki na przełomie lat 70. i 80. zaczynają szukać nowych brzmień. No, Jantar nagrała parę piosenek, zginęła. Sośnicka w latach 80. naprawdę nagrywała dosyć atrakcyjne rzeczy, ale pamiętam, że wtedy ciągnęło się za nią trochę to, że to ten Dom, który mam i takie właśnie festiwalowe, rozlewne piosenki. I mam wrażenie, że dopiero dzisiaj można spokojnie docenić to, co ona wtedy robiła. No ale to też Szoma Pipko to troszkę pomagało paniom obydwą w tamtych czasach, to też miał swój udział w tym, tak, że to muzyczne podejście zmieniało się. Chociaż ta akurat piosenka to Wojciech Trzciński do słów Jacka Cygana. Ale zanim piosenka, to jeszcze kolejny telefon. Ja dzwonię właściwie nie z pytaniem do pana Jerzego, tylko żeby wyrazić swoje uwielbienie i miłość dla pana Jerzego, dla jego kultury słowa, kultury wypowiedzi, kultury dialogu, który potrafi tak pięknie prowadzić z przeróżnymi gośćmi swojej audycji. I również ogromny podziw dla jego intelektu i zakresu wiedzy lub szerokich horyzontów, bo przecież te tematy, które są poruszane w Klubie Trójki, są z tak różnych dziedzin, a pan Jerzy zawsze brzmi jak specjalista. Tak na marginesie jeszcze tylko chciałam tak śmiesznie dodać, że jak rozmawiam o przyszłości mojej córki, to właśnie mówię, że chciałabym, żeby moja córka, 6-letnia obecnie, miała takiego męża, jakim jest pan Jerzy Sosnowski. Przynajmniej takiego człowieka, jakim jest pan Jerzy Sosnowski. No, zatkało cię. Absolutnie. Ale bardzo dziękuję. Ale muszę ochłonąć, bo rzeczywiście Sośnicka będzie dobra w tym momencie. Dwie oglądy. Swoją drogą, nie wiem, kiedy ostatni raz w Trójce śpiewała Zdzisława Sośnicka. Pewnie dawno. Ale wiesz co, ja cały czas jeszcze myślę o tym początku tej audycji, że skoro kobiety śpiewają, to widocznie ten wybór kobieta zrobiła. To urocza konstatacja, ale mi się wydawało zawsze odwrotnie. No, że ja jako mężczyzna lubię, jak kobieta do mnie mówi czy śpiewa. Jak ty to widzisz? No, ale też podobno kobiety wolą śpiewać, słuchać kobiet. Tak? No to widocznie tak jest, jak pewna znajoma feministka mi kiedyś powiedziała, że jestem częściowo kobietą i to był jeden z największych komplementów, jaki usłyszałem w życiu, ale niewątpliwie większy usłyszałem parę minut temu od tej pani przez telefon, że jako wzorzec ewentualnego przyszłego zięcia jestem. To może telefon jeszcze jeden. Ja chciałem kilka słów przekazać dla pana Jerzego Sosnowskiego, jeżeli można. Chciałem bardzo podziękować za jego udział w dzisiejszej audycji i przekazać mu pozdrowienia i podziękowania za tak wspaniałe audycje, które prowadzi, za jego fantastyczną polszczyznę i za jego wybór dzisiejszych piosenek, które też bardzo kocham jako polską muzykę. No bardzo, bardzo dziękuję. Cały czas jak zdarza mi się słyszeć takie komplementy, to zawsze myślę sobie, jakbyście państwo mojej żony posłuchali, to jest dopiero polszczyzna, ja to tam tak sobie mówię. No, ale ty uczyłeś polskiego swego czasu. No uczyłem polskiego, ale wiesz, no, to nie jest tak, że nauczyciel polskiego musi od razu mówić polszczyzną absolutnie wyrafinowaną, zwłaszcza, że ja miałem taką koncepcję, teraz nie wiem, czy to było trafne, że żeby jakoś zbliżyć tę literaturę dawną młodzieży, to starałem się, nie mówiłem gwarą młodzieżową, ale starałem się taką potoczną polszczyzną mówić, bo wydawało mi się, że znaczy wolałem, żeby młodzież zrozumiała, co mówię. Zrozumiała, co mówię i żeby ją tą Elizę Rzeszkową na przykład zbliżyć, mówiąc, to była w momencie, że super baba, tylko została właśnie taka zalana woskiem. Jest takie jedno zdjęcie, które straszy w podręcznikach, a to była naprawdę kobitka z dużą fantazją i nie wszystkie rzeczy, które ona napisała, mi się podobają, ale są takie, które rzeczywiście wydają się świetne, a myślę, że to był po prostu strasznie taki ogromnie ciekawy człowiek. Ja naprawdę chętnie bym z panią Elizą porozmawiał, gdyby ona chciała porozmawiać ze mną. Z popiołu i wosku teraz nie będzie, tym bardziej. Nie. Będzie coś chyba najwspółcześniejszego, tak jak na razie. No, z tych do tej pory to rzeczywiście przechodzimy w dekadę lat 90. i to bardzo, przyznam, że to osobisty wybór. Ja generalnie bardzo lubię piosenki mroczne z takim ciężkim wykopem i smutne. Od razu mi jest lepiej wtedy, bo jeżeli mi jest smutno, to wiem, że nie tylko ja się smucę, ale ten, kto to napisał też. A w latach 90. miałem rozmaite przykre przejścia osobiste i ta piosenka do słów, do wiersza Edwarda Stachury, którego niespecjalnie lubię jako poety, ale no jakoś trafiała w te klimaty, które były mi wtedy potrzebne. I oczywiście wiem, że wcześniej istniała Nirvana, ale to... nawet nie wiem, czy Hej nie był ostatnim zespołem rockowym, do którego miałem taki stosunek. Nie, że to ciekawe, grunge'owym, tylko takim, no grunge'owym takim, ale że to jest taka muzyka do mnie, no taka... No, nie chcę powiedzieć, że się całkowicie utożsamiałem z tłumem na koncercie Hej, na którym byłem kiedyś, bo wiedziałem, że jestem zdecydowanie najstarszy z całej widowni, ale to była muzyka, do której miałem bardzo osobisty stosunek. Słuchaj i zobaczysz. Zanim opowiem o kolejnym utworze, to jeszcze telefony dwa. Ja chciałem przede wszystkim pozdrowić pana Sosnowskiego. Bardzo lubię słuchać jego audycje, ale ja dostrzegam coś, czego słuchacze nie dostrzegają, że on prowadząc audycję wypowiada się zupełnie zwykłym takim językiem, jakim dwie osoby ze sobą rozmawiają. Natomiast książka Zobaczymy się w Honolulu jest pisana takim językiem, że no mało kto ma taką zdolność wyczarowywania takich wręcz holograficznych opisów. No, formy stylistyczne, jakie tam są użyte, ja bym po prostu pana Jerzego w życiu nie podejrzewał o takie zdolności. Wiedziałem, że jest pisarzem, ale nie spodziewałem się, że to aż tak. Również chciałem pochwalić pana redaktora Jerzego. Moje znajome mówią, że aż się chce żyć, jak się słucha tych audycji. Bardzo zdolny człowiek. Mamy zdolnych ludzi w Polsce. Jerzy zrobi się nieco czerwieńszy na twarzy. No nie, no tak, tak, jak państwo dosłodzili, naprawdę, ale z ostatnim zdaniem się pod ostatnim zdaniem się podpisuję, mamy wielu zdolnych ludzi, na przykład piosenkarkę, którą no, zamykamy dzisiaj audycję. I będzie to kto? Będzie to Joanna Kondrat. To jest w gruncie rzeczy pochwała oglądania nieraz samozaparciem festiwalu w Opolu, bo ja wypatrzyłem panią Annę 2 lata temu na koncercie debiuty. Ona śpiewała piosenkę z repertuaru Edyty Bartosiewicz. To tam trzeba mieć bardzo duże samozaparcie, żeby to wytrzymać. No, a tutaj nagle zobaczyłem osobę, która no, ma taką aurę wokół siebie fantastyczną. Pisze też bardzo ciekawe teksty. No i to jest taka muzyka i do pomyślenia, i do pokochania. Naprawdę bardzo teraz czekam na kolejną płytę pani Anny. I tradycyjnie wszystkie utwory zapowiedziane nam się zmieściły? Nie wszystkie, tak. No, wiele piękności opuściliśmy, ale tak chciałem zakończyć taką piosenką o ptakach, które czasem się gubią. To był wybór Jerzego Sosnowskiego. My dziękujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk i Tomasz Żonda. Do usłyszenia jutro. Kto będzie jutro? Dowiemy się po 12. Wiatr wystawia upór trzcin na udrękę próby. Znaczy ptaki lekkim snem. Ziarna piasku trze na pył i opokę kruszy. Ciężką dłonią kłosy gnie. Ramiona traw rozchyla, by łatwowierne uwieść ptaki. Nadzieje traf na wspólny byt rozwiewa. Ptaki zwiedzione raz, które wiatr gdzieś pogna, łatwo gubią drogę. Czasem zdarza się tak, przeniesione wiatrem nikną bezpowrotnie. Czas wystawia nas wśród trzcin na udrękę próby. Ufność znaczy wiotkim snem. Otworzysz ciężkie drzwi, nic nie wyjdzie, choć ma wyjść. Oto cena przesuwania granic. Wykpione raz nie znaczą nic. Czasem trwale wiarę łamią. Nadzieje w nas na wspólny byt zagłuszają. Raz, które wiatr gdzieś pogna, łatwo gubią drogę. Czasem zdarza się tak, że niesione wiatrem nikną bezpowrotnie. Thank you. zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dwie awionetki zderzyły się w rejonie lotniska pod Radomiem. Są ranni. Najpierw starcie Kaczyński-Tusk, potem wystąpienie profesora Glińskiego. W Sejmie już po debacie nad wotum nieufności dla rządu. Zwolnienie z pracy za udział w Marszu Równości jest dyskryminacją, uznał warszawski sąd i nakazał wypłatę odszkodowania. Na początek serwisu informacja z Mazowsza. Dwie awionetki zderzyły się w rejonie lotniska radomskiego aeroklubu w Jedlińsku. Jeden z samolotów zdołał wylądować, drugi spadł na ziemię i się zapalił. Ranne są dwie osoby, dwóm, które były na pokładzie awionetki, która wylądowała, nic się nie stało. A do tych informacji wrócimy w serwisie za godzinę. Teraz Sejm. Za niecałą godzinę zaczyna się kolejna debata nad kolejnym wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem chodzi o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Wcześniej posłowie debatowali nad wotum nieufności dla rządu. Wniosek PiSu uzasadniał jego szef Jarosław Kaczyński i mówił, że rząd jest doszczętnie skompromitowany i ośmieszony i że mamy do czynienia z poważnym kryzysem polskiego państwa. Premier Donald Tusk odrzucił oskarżenia PiSu w sprawie afery taśmowej. Jego zdaniem działacze tej partii wykazują się w sprawie hipokryzją. To politycy z pańskiej partii, podsłuchiwani nie przez lata, tylko przez kilka minut, pokazali prawdziwe oblicze, że użyję pańskich słów, co innego mówili, a co innego robili. Może pan poseł Lipiński będzie liderem odnowy moralnej w związku z aferą podsłuchową. A może pan poseł Hoffman, którego przypadkowo słuchano przez 3 minuty na temat jego walorów, może on będzie odnowicielem języka w debacie publicznej. Premier zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu tchórzostwo, to ostatnie dlatego, że to nie szef PiSu jest kandydatem swojej partii na premiera. Ten kandydat to Piotr Gliński i to on wystąpił dziś w Sejmie, choć nie z sejmowej mównicy, jak chciała jego partia, czemu stanowczo sprzeciwiała się marszałek Ewa Kopacz, zapewniając, że to niezgodne z prawem. W jednej z sejmowych sal profesor tak punktował obecny rząd. Dlaczego obecny polski rząd nie używa władzy dla dobra społeczeństwa? Z dwóch powodów, proszę państwa, o których wyraźnie słyszymy w nagranych rozmowach. Po pierwsze, dlatego, że nie chce rządzić dla społeczeństwa. Po drugie, bo rządzić